codziennie ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna Maria. Tylko o niej ciągle myślę. Jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Kiedyś swe odbicie w pięknych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha. Zostań w domu z Trójką. Wiolon, wiolon, wiolon, Że inny pan dyrygent batutą dał znak i sercom by razem już śpiewały. Thank you. proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Zostań w domu z Trójką. Thank you.

Zostań w domu z Trójką. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem.